الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے اپنے احکام بتانے کے لیے جس قدر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ان میں سب سے پہلے اعلان نبوت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور انبیاء میں سے سب سے آخر میں نبوت کا اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جس قدر انبیاء علیہ السلام کے دین، انبیاء کی وحیوں، انبیاء کی شریعت، رسولوں کی کتابیں یا انبیاء کے صحیفے، ہم بحیثیت مسلمان ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں. کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا، کسی ایک نبی کی وحی کا انکار کرنا، کسی ایک نبی کے صحیفے کا انکار کرنا یا کسی ایک رسول پر نازل شدہ کتاب کا انکار کرنا مسلمانوں کے ہاں دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے لیے کافی ہے. اور اس بات کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، لا نفرق بین احد من الرسل، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان لانے میں انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتا کہ بعض انبیاء کو مان لے اور بعض انبیاء کا انکار کرے. مومن کی شان یہ نہیں، بلکہ مومن تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے اور تمام انبیاء کی وحی پر ایمان بھی رکھتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ انبیاء میں سے بعض نبی دوسرے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس کا اعلان بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ جس قدر انبیاء کو میں نے نبوت دی ہے ان انبیاء میں سے بعض انبیاء کو میں نے دوسرے بعض انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح کہ جیسے آسمان سے اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں ان میں حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، دیگر انبیاء پر صحیفے نازل کیے، لیکن ساری کتابیں آسمانی ہونے کے باوجود جو مقام قرآن کریم کا ہے وہ دوسری کتابوں کا نہیں. قرآن کریم سب سے آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے اب نازل نہیں ہوگی. اسی طرح انبیاء میں سے جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا یہ کسی اور نبی کا نہیں. انبیاء میں سے بہت بڑا مرتبہ حضرت آدم کا ہے، بہت بڑا مقام حضرت نوح کا ہے، بہت بڑا مقام ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن جو مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یہ مقام انبیاء میں سے کسی اور نبی کو خدا نے عطا نہیں فرمایا.